ستا په خیست پس می وران کړی لوی خدایا، زړګی می ستا په عشق ودان کړی لوی خدایا، ستا په خیست پس می وران کړی لوی خدایا، زړګی می ستا په عشق ودان کړی لوی خدایا، اخلاص د ځال بندګۍ شم، بس لاس په سر له دنیا گئی شم، او جوړ دښمن ته بدرنګۍ شم، مل د خیست د شزادګۍ شم، یار د خمار زندګۍ شم، او پو پو خوند ملنګۍ شم، پورنگ میں اند برنگئی شم، در پسے ٹول سل گئی سل گئی شم، سمبول دا در دا دنیا گئی شم، او خلاص بو دار بننگئی شم، او خلاص بو دار بننگئی شم، تمی در خپل تمی د ځان کړی لوی خدایا، زړګی می ستا په عشق ودان کړی لوی خدایا، ستا په خیست پس می وران کړی لوی خدایا، زړګی می ستا په عشق ودان کړی لوی خدایا، دستا عظمت تا اسمانونا، سر پو سجدا دی لوی لوی غرونا، در نظاری کی خیستونا، زخمی غٹور او گلابونا، در نوستور سترگکونا، اوڑی پتا پسی موجونا، لوی دریا بو نولو نولو نا، ستایی دی مست مست اب شرو نا، لوی دی نها نوی نمو نا، پسر کشون دوسر لالو نا، پسر کشون دوسر لالو نا، ماماز دی گرما دی قربان کړی لوی خدایا، زړګی می ستا په عشق ودان کړی لوی خدایا، ستا په خیست پس می وران کړی لوی خدایا، زړګی می ستا په عشق ودان کړی لوی خدایا، پو حقیقت او پو مجاز کی، دہار شمی پو گداز کی، دتا جلا پو بالانداز کی، دکوہ تر پو امتیاز کی، دخکل اس ترگو پو اعجاز کی، دزخمی زڑا پو ہر آواز کی، صوفیان رقص پراز کی، دا ہر غزل پسر آغاز کی، پائی زیب کتاب او پو شہباز کی، بستا خیست پو ہر ناز کی، بستا خیست پو ہر ناز کی، دل مر پو چیر می سرگردان کڑی لوی خدایا، زڑگی می ستا پو عشق ودان کڑی لوی خدایا، ستا پو خیست پسی می وران کڑی لوی خدایا، زڑگی می ستا پو عشق ودان کڑی لوی خدایا، کخال او خط او کا سنم دی، ستار باو کزیر او بم دی، سر پو سنا دی ٹول عالم دی، سہر مخام کا صبح دم دی، پ فتازبا اسم اعظم دی گل کا گل دان او کا شبنم دی پتا بس یا لوح او قلم دی بیت المعمور او کا حرم دی لخیستنو پم لخم دی دبو دی ٹال او کا سنم دی ستاد رحمت یولو علم دی ورزی برا او کا زمزم دی ورزی برا او کا زمزم دی بس پتا گران پو حمد گران کڑی لویا خدایا زرگ مستا پو عشق دان کڑی لویا خدایا بس پتا گران پو حمد گران کڑی لویا خدایا زرگ مستا پو عشق دان کڑی لویا خدایا ستا پو خیست پسی میوران کڑی لویا خدایا زڑگی میستا پو عشق دان کڑی لویا خدایا زڑگی میستا پو عشق دان کڑی لویا خدایا